Hoofdstuk 7 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 4. Het gesprek over vrouwenrechten had intussen een voor de tegenwoordigheid der dames kritieke wending genomen. Het had zich namelijk gericht op de ongelijkheid der rechten in het huwelijk. Peszow had reeds herhaalde aanduidingen in deze richting gedaan, die Sergej Ivanovitsch en Alexei Alexandrovitsch steeds voorzichtig hadden weten af te leiden. Nu wendde Peszow zich rechtstreeks tot Alexei Alexandrovitsch en voerde als bewijs der grootste ongelijkheid tussen de mannelijke en vrouwelijke rechten de daadzaak aan, dat de ontrouw van de man en die der vrouw verschillend werden beoordeeld, zelfs zowel van de zijde der wetten als van die der openbare mening. Stefan naderde snel zijn zwager en bood hem aan te roken. Nee, ik rook niet, zeide Karenin kalm, alsof hij uitdrukkelijk tonen wilde dat hij het gesprek niet vreesde, en wendde zich toen met een koele lach tot Peszow. Mij dunkt dat de grond daarvoor in de gesteldheid der dingen zelf is te zoeken, zeide hij, en wilde tot iets anders overgaan. Maar plotseling zeide Turovzin tot hem, heeft u reeds van Wasja Priasnitschikov gehoord? Men heeft mij vandaag verteld dat hij een duel met Kritschki gehad en hem gedood heeft. Het schijnt dat men altijd de gewonde plek moet aanraken, dacht Stefan. Hij wilde zijn zwager terzijde voeren, maar deze vroeg nieuwsgierig waarom Priasnitschikov dan geduelleerd had. Wegens zijn vrouw, hij heeft recht gehandeld, hij daagde de ander uit en doodde hem. Zo, zeide Alexei Alexandrovitsch onverschillig, en ging met opgetrokken wenkbrauwen het salon in. Wat ben ik blijde dat ge gekomen zijt, zeide Dolly, hier tot hem met een verlegen lachje. Ik moet enige woorden tot u spreken. Laat ons gaan zitten. Ik wilde u juist verzoeken mij te verontschuldigen, daar ik afscheid moet nemen. Ik moet morgen verder reizen. Darja Alexandrovna was vast van Anna's onschuld overtuigd. Zij voelde dat zij verbleekte en dat haar lippen uit verontwaardiging tegen die koude, gevoelloze man, die zo bedaard haar onschuldige vriendin wilde te gronde richten, begon te trillen. Alexei Alexandrovitsch, zeide zij, en zag hem vastberaden in de ogen. Ik heb u eerst naar Anna gevraagd, en ge hebt me geen antwoord gegeven. Hoe gaat het haar? Ik geloof dat zij gezond is, Darja Alexandrovna, antwoordde hij, zonder op te zien. Alexei Alexandrovitsch, vergeef mij, ik heb geen recht, maar ik heb liefde en achting voor Anna. Ik bid en bezweer u, zeg mij, wat er tussen u is voorgevallen. Waarom beschuldigt ge haar? Zijn voorhoofd rimpelde zich, en terwijl hij de ogen sloot, boog hij het hoofd. Ik veronderstel dat uw echtgenoot u de reden zal medegedeeld hebben, waarom ik het nodig acht mijn tegenwoordige betrekking tot Anna Arkadievna te veranderen, zeide hij, zonder haar in de ogen te zien. Terwijl hij intussen ontevreden naar Tscherbatsky zag, die door het salon ging. Dat geloof ik niet, dat kan ik niet geloven, riep Dolly, met een afwijzend gebaar, en wrong haar magere handen. Zij stond haastig op, en legde haar hand op zijn arm. Men zal ons hier storen, ik smeek u, kom mede. Haar opgewondenheid deelde zich ook aan hem mede. Hij stond op en volgde haar gewillig naar de leerkamer. Zij zette zich aan de tafel, die met wasdoek was bedekt, dat door pennemessen sneden was doorkorven. Nee, dat geloof ik niet, sprak Dolly, en trachtte hem in de ogen te zien. Men moet daadzaken toch geloof schenken, Darja Alexandrovna, zeide hij, op het woord daadzaken de nadruk leggende. Wat heeft zij dan gedaan? Wat eigenlijk? Zij heeft haar plicht vergeten en haar man bedrogen. Dat heeft zij gedaan. Nee, nee, dat is niet mogelijk. Om Gods wil, nee, ge hebt u vergist, riep Dolly uit, terwijl zij met de handen de slapen bedekte en de ogen sloot. Alexei Alexandrovitsch lachte koel, maar deze warme verdediging opende de wonden weder, zonder hem echter in zijn besluit te doen wankelen. Hij begon nu met meer levendigheid te spreken. Aan een dwaling is wel moeilijk te denken, als de vrouw zelf haar man verklaart dat 8 jaren verenigd leven, dat zoon en familie, dat alles slechts een dwaling was, en dat zij beginnen wil van voren af aan te leven, zeide hij heftig door de neus ademend. Anna, en misdrijf? Hoe voegt dat samen? Dat kan ik niet geloven. Darja Alexandrovna, zeide hij, en zag haar nu rechtstreeks in het opgewonden, goedhartig gelaat. Hij voelde zijn tong ontbloeid. Ik had er veel voor gegeven, als nog een twijfel mogelijk was. Toen ik nog twijfelde, was het mij zwaar, doch lichter dan nu. Toenmaals had ik nog hoop, maar nu ook dat niet meer. Nu twijfel ik aan alles zo, dat ik zelfs mijn zoon haat en somwijlen niet geloof, dat hij werkelijk mijn zoon is. Ik ben zeer ongelukkig. Dat behoefde hij niet te zeggen. Dat begreep Darja Alexandrovna terstond. Toen hij haar in het gelaat zag, en zij had medelijden, en was in haar geloof aan de onschuld haar vriendin geschokt. O, dat is verschrikkelijk ontzettend! Maar is het werkelijk waar, dat ge besloten zijt van haar te scheiden? Ik ben tot deze laatste stap besloten. Er blijft niets anders meer over. Niets anders over? Vroeg zij met tranen in de ogen. Zij wist dat er nog een zaak overbleef, datgene wat zij zelf gedaan had, haar kruis op zich te nemen. Nee, er blijft toch nog iets over, zeide zij. Het ergste is, dat men in zulk een ongeluk niet zo doen kan als bij iets anders. Bij verlies door de dood moet men zijn kruis dragen, maar hier moet men handelen, zeide zij, alsof hij haar gedachten wilde raden. Uit zulk een vernederende toestand moet men zich bevrijden. Het is niet mogelijk met drieën te leven. Ik begrijp dat, zeide Dolly, en boog het hoofd. Zij zweeg en dacht aan haar eigen leed. maar plotseling hief zij met een gevoel van energie het hoofd op en legde de handen als bezwerend ineen. Maar bedenkt dat gij een christen zijt. Denk aan haar. Wat zal er van haar worden, als gij haar verlaat? Ik heb daaraan gedacht, Darja Alexandrovna, en wel veel gedacht. Rode vlekken bedekten zijn gelaat. Met buitengewoon schitterende ogen staarde hij haar aan. Dolly had hartelijk medelijden met hem. Ik heb dat gedaan, juist destijds, toen zij mij haar schande beleed, en ik wilde alles bij het oude laten. Maar wat is daaruit geworden? Zij heeft niet eens de geringste voorwaarde vervuld, om ten minste de welvoegelijkheid te bewaren, sprak hij opgewonden. Een mens, die niet te gronde wil gaan, kan men wel redden, maar als de natuur reeds zo bedorven is, dat hem zelfs de ondergang als redding voorkomt, wat kan men dan doen? Alles, slechts geen scheiding, antwoordde Dolly. Maar wat noemt gij alles? Nee, dat is ontzettend. Zij zou de vrouw nog van de een, nog van de ander zijn. Zij zou te gronde gaan. Derhalve, wat kan ik doen? Vroeg Karenin de schouders en de wenkbrauwen optrekkend. De herinnering aan de laatste overtreding zijner vrouw vertoornde hem zodanig, dat hij weer koel en bezonnen werd, als bij het begin van het gesprek. Ik ben u voor uw deelneming zeer dankbaar, maar ik moet nu vertrekken, zei hij, en stond op. Nee, wacht nog een weinig. Ge moogt haar niet te gronde richten. Wacht nog, ik wil u wat zeggen. Ook ik ben getrouwd, en mijn man heeft mij bedrogen. Uit toorn en ijverzucht wilde ik ook alles verlaten, alles opgeven. Maar ik kwam tot bezinning. En wie, wie heeft mij gered? Anna. En ik leef. De kinderen groeien voorspoedig op. Mijn man behoort zijn familie weer toe en heeft berouw over zijn onrecht. Wel niet altijd, maar hij gevoelt het. Hij wordt reiner en beter, en ik leef niet ongelukkig. Ik heb vergeven, en gij moet ook vergeven. Alexei Alexandrovitsch luisterde, maar haar woorden oefenden op hem geen invloed uit. In zijn ziel was al de toorn van de dag, toen hij tot de scheiding besloten had, opgehoopt. Hij bewoog zich heen en weer en zeide met zijn doordringende scherpe stem, vergeven, ik kan en wil niet vergeven. Ik houd dat voor onrechtmatig. Voor deze vrouw heb ik alles gedaan, maar zij heeft alles, wat haar eigen is, in het slijk vertreden. Ik ben geen boos mens. Ik heb nimmer iemand gehaat, maar haar haat ik met alle krachten mijner ziel, en ik kan haar onmogelijk vergeven, omdat ik haar te zeer haat om al het kwaad dat zij mij heeft aangedaan. Dit sprak hij met tranen des toorns in zijn stem. Doe wel degenen die u haten, fluisterde Darja Alexandrovna verlegen. Alexei Alexandrovitsch lachte verachtelijk. Hij kende dat schriftwoord lang genoeg, maar in dit geval was het niet te passen. Ja, maar hen, die men niet liefhebben kan, omdat zij iemand het hart verscheuren, omdat zij voortgaan, zijn gehele menselijke natuur te tergen en in oproer te brengen. Vergeef mij, dat ik u ontroerd heb. Ieder heeft zijn eigen deed. En terwijl hij zijn bedaardheid herwon, nam Karenin kalm afscheid, en reed naar zijn hotel terug. Einde van hoofdstuk 7 van boek 4.